Aretz, giniz egunan? Egunan. Azken aldean zurekin egon ginela, justu bi hautzi behiria zinuen, ala ere Abigon Baionen laguntzen zinuen, zertan zira orain? Bai, oraindik ere be laguntzen dugu baiena, naiz eta ba gaur egun pixka bat ba berezia den, zen aurtengo ba entrenadoreak ba urrengo urtean ez dira hori izanen, berriaren izena atera da, beraz urrengo urterako behintzat ba lana berriak behar du aurrera joan, beraz berari da orain be lanean hastea, beraz oraindik harremanetan ez gira sartu, beraz ikusiko ze pasako den. Eta beti ondoko taldeen loturak egin Euskal Herriko edo Ipar Euskal, ez Euskal Herriko taldeekin loturak egin, hori da misioa edo? Bai, hori da misioa, gero COVID-arekin aski zaile izan da, beraz ez ditugu gauza hainitz egin, baina nire usteko da horrek zerbait egin behar da ba, denborarekin, beraz ikusiko dugu be, talde berriak nahi duen hola segitu edo ez. Alare hori da zure lana, zure lan berria, zenta erraiten zinuen denboran egan zenigun okindegi bat erosteko edo plantan amaiteko ideia bazinuela, hori ere agnioegirekin, hori ere plantan da? Bai, gara ba ustailak zazpian bai ireki dugula okindegia, tarno zen, bai hona no, iparalde ondoan, eta bai, lau hilabete ba asigarrela, beraz hori, gure lan berria baintzat da, ba, talde berri baten kudeatzen, beraz ezkira errut bizelaien, baina okindegian ba, ma bost langile bai itugu, beraz lan bat da ere, ba, hori dena ongi kudeatzen. Tira aspertzen, eh? Ez. Zurekin eginen dugu 2008 bateko errugbi bilana, izan da urte bat askibitxia, merezki markatua izan dena Abigon Baione eta Behoren arteko partida hortaz, Baiona topa malauean zen, Beho prodebian zen, zakitzen bat eguneko santzaba zen bata besteren kontra gertatzea bagazetan, baina gertatu da askiagiria, jadanik gertatzea bakarrik askiagiria. Bai, egia da urtea, be, gauzain pasa direla, ez? Bai, ona, ba, azken lau partidua baino lehen, ba, Poweren aintzinetik pasatu ginen, eta aski errez edo behintzat uste genuen ez zela iritsiko, eta azkenean, ba, alderantziz ez, Miarritze, ba, sailkatu da, partiduak irabazi ditu banen, eta gero, erdi finalak etxean ta hori dena, beraz, egia da, ba, ez genuela, pentsatzen, ba, partidu hori sortzen altzera, egia da, nik nahi egun nuken, ba, Baiona lehen mailen izate, eta Miarritzere lehen mailen beste manera batekin, baina, bueno, partidu hori iritsi da, eta partidua jolastu izan da, eta, ba, Miarritze joan da gora. Zuk jokatu dituzu olako partidak, ez dakit jokatu dituzun, baina nola hartzen da olako partida bat, derbi bat delarik, igoera jokoan, edo jautxera? Bai, olako partiduak ez ditu jolastu, derbiak jolastu ditut. Olako partiduak hiru izan dira bakarrik txapelketan, eta hiru kasuetan, ba, bigarren mailako taldeak irabazi du, ba, egia da, ba, partidu oso bereziak direla, zeren eta, ba, bigarren mailako taldeak ba, dena irabazteko badu, ez badu irabazten ba, berdin da, urrengo urtean bigarren mailan dira, eta lehen mailako taldea ba, alderantziz ba, dena galtzen aldu. Ez da finala bat txapeldun izan edo bigarren, hor da ba, edo maila utzi edo dena galdu. Hori da danik askiagia partida hori jokatzea, eta gero partida hori jokatu eta nola iraganden ere askiagia iruna oste dut mitanean edo partida bukaeran gero ara penaltietara jokatu da dena, hori ere zenario bat ikaragarria. Bai, egia da, ba, zelaian behintzat partiduan zehar, ba, ez du lehin jokira bazi, eta gero, ba, hankarekin jolastu dela partidua, egia da, preso ondiko partidu direla, oso zeila dira jolasteko, zeren eta ez dakik zer pasatzen den, horrez gain, ba, urte guzia, ba, zelaiak itxita edo publiko ba, gabe jolastua izan da, eta hor, ba, Miarritzek santzau izan du, ba, publikoa berriz etortzen altzela, beraz, egia da, sekulako partidua izan dela, publikoak, ba, iniz lagundu du ere, ba, bere taldea, eta hori, ba, lortu dute, ba, lehen mailako txartela. Guan duzu partida, ikusi nuen, nun ikusi zinuen? Bai, lagun baten etxan, ez nuen joan naizela ira, pentsatu nuen, ba, ez dakit, ba, esentzio, bo, erresa da erraitea partidua eta gero, baina ez nuen... Etzino esenditzen? Ez nuen ongi esenditzen, beraz, ez nuen joan nahi ere zela ira, eta, bueno, ba, maleruski, ba, ba partidua. Ez da galdu partidua, baina behintzat txartela galdu izan da, bai. Eta joko itxia, pundu biziki guti, entxegurik ez, eta oino partidatik lan da, bereziki Baiona zaleak ari dira, oino pentsatzen dute urte bat berantako, ari dira pentsatzen, baina pumpa lastega, zendako ez du jo pumpa lastega azken minuto horietan. Bai, egia da, ba, bueno, pixka bat, ba, partidu guztian, ez, puntuak ez zetugu sartu edo hartu altzirenena edo ez dugu lortu, partidu horiek, ba, hiru partiduak jolastuak zen dira, bat hori, ba, lehen mailako taldeak, ba, beti nahi izan ditu gauzak egin eta ez zitu lortu, orduan, ba, konfiantza galtzen joan da eta bigarren mailako taldea alderantziz, ba, gauzak egin ditu eta gauzak lortzen ditu, orduan, ba, miarritzeko partidoren azken akzio horrek, ba, pixka bat bilduma egiten du partidoaren, ez puntuak ez ditugu sartu lehenago, ba. Ba, horrez genituen behar ba, merezi sartzea ere, ez ditugu sartu, eta hola bukatu da partidua. Eta gordoan miarritzek merezi izan du topa malauean igotzera. Bai. Gero aipatuko dugu Yannick Bruyren joaitea, baina jauste hori Baionaren dako, bere ziklo berri hortan, geldialdi bat izan da, ba, zen proiektu bat epe ertainera eta geldialdi bada. Ba, egia da, ba, aldiro iesten zarenean, ba, zaila dela. Zailtasuna, ba, joan etorriak egiten taldearen zat, ba, aldiro, ba, zure jokalari onenak edo bintzat bertako jokalari gazteak galtzen aldituzula eta galtzen dituzula, ez? Maliruski, ba, oita bi, oita iru, oita logorteko gazte batek, ba, balin badu maila ale mailan jolasteko, ba, talde iesten denean, ba, normalki joaten da beste talde batera. Eta hor da zailtasuna ez, hiru aldiz jeitxekira azken amak urte hauetan, eta hiru aldiz ba, jokalari on hainitz galtzen ditugu, eta berritzera ikitzeko ba, beti zailago da. Bat joiten dena da penalitatea utxekin zuena, joan dena, funtsean, zu jokalaria izan zira, zer gertatzen da, badakizu joaten zirela, penalitatea utxekiten duzu, zure taldea bierre mailara igortzen duzu, ez da agasori, baina ze pasatzen da kirolariaren buruan? Bai, gero joan da jaitsi garelako ez, jotzen duenean balo jori, ez daki horrein. Nok da jadanik? Emerik luk, ez daki horrein dioanen dela, zen kontratupean da Baionako taldean, baina hori ba, maila jaitsiz, ba, aukera izan du, ba, lehen mailan gelditzeko orduan ez, nire ustez, ostik hori nahi du sartu, ba, lehen mailan segitzeko Baionarekin ez, beretzako hainitz erresago izanen zen, eta gero, ba, hori ba, urtea, 2008 bat, nire ustez Baionako jokalari honena izan da urte guzian zehar, eta berari erori zaio ba, hori, ez da bere kulpa, ba, taldeak egin behar zuen behar ba, gehiago, ba, momentu hori ez iristeko, berari iritsi zaio, eta... Hori gango nire, zintza jo ahia bota, Amerik, Luki. Ez ez bat ere. Beraz, geroztik miagitze topa malauean, Baiona Prodebian, miagitze topa malauean jokalaria initzak jarri ditu, batzu izen ahondikoak, iduri zuen, astapen horretan, hasiera biziki ona egin du, eta gero pixka bat apaldu da, nola ikusten duzu topa malauean ireiletik edo abuztutik onera miagitze? No, egia da beti ba, erraiten dugula, ba, igotzen den taldeak oso zaila izanen duela, ez duela lortuko, baina bueno, miarritzek talde guziak bezala be, aukera izan du, izanen du, eginen dute haien alde ba, alduten guzia. Egia initzetan hola hasten dela, ba, bigarren mailako taldea edo igo berri dena ba, ongi hasten duela urtea. Eta gero luzeran pixkat zailtasunak dituela, baina partiduak ba, irabazten joan dira, irabazten dituzte ere, joko aldetik haien... alde egiten dituzte gauzak, publikoare, ba, agilega zelaia, ba, hainitzetan betea da. Berpiztu da, miagitze? Bai, ikusten duzunean miagitzeko zaleak, ba, benetan, ba, oso ongiari dira, eta aukera hartuko dute bukaer arte, badakite, ba, azkenak ez direla gelitu behar, azken aurrena bukatuz, ba, partidu bat gio izanen dute edo aukera bat, eta hori, ba, badakigu ez direla malau talde jaitsiko, baino hiru edo lau talde dira, ba, bilekurentzat, eta miagitzek, ebe, lortzen aldu, ba, maila ustea. Hor zailtasunean da, ala ere, Montperpinean da azkena, oieka azken entzineko, ez dute erresira bazten, konzentratzen dira bereziki etxeko partidetan, ez dakit estrategia bat den igu berriaren dako, bon, kanpoan ez sobera bortzatzea eta etxekoak saiatzea irabazten. Bo, gero iaz ikusi dugu, partidua iniz kanpoan irabazten aldirela ere, gero, ba, haien jokalarien arabera, be, partiduak behar ba, bat edo beste gehiago indarri egiten dute, baina ere ustez partidu guziak jolasen dituzte irabazteko, eta gero ba, hori egia da lehen mailean, ba, abiadura ezberdineko taldea bat direla ez, talde batzu oso onak dira, irabazten aldira batzutan, baina zaila izanen da. Uste duzu, badola taldea, topa malauan egoteko miagitzek? Bai, topa malauan dira, eta maila usten aldute, bai. Kusituzu partidak, bada jokalari bat agite zaituena beste bat baino gehiago? No, baituzte jokalari oso onak, baina nire ustez ba, taldea eman behar da horretik ez, taldeari esker ba, usten dute maila, gazte ez gazte, denetari baituzte, kanpotara, bertakoak ere, nire ustez ba, oraingoz ba, ongi ibiltzen da, eta ba, ikusiko ea lortzen dutena mailari usten. Prodebian orain Baiona, irugarren, Baiona biziki ongi hasi zen, ari da magazten bizka bat Prodebiko sailkapena, argiki helburua da lehenetan bukatzea, nola ikusten duzu Baiona? Bai, egia da ba... emaitza askionak izan ditugula, ez, egia da, ba, kanpoan oso ongiari gilela, hoi honak zen galdu genuen, Kolumbien galdu izan dugu, baino irabazten al genuen ere, eta gero, ba, Montmartzen erauzka, ba, Montmartzen partidu hortan behintzat, gu baino hobea izan da, eta galdu izan dugu. Etxean, Bai, etxean, gero, ba, emaitzak emaitzako onak ditugu, badakigu be, lehen seietan sartu behar dela, be, nahi badugu be, xantza bat izan igotzeko, duela hiru urte zen kasu berdina, baina hirugarren bukatu genuen eta txapelduna bukatu genuen, iaz ere, ba, Miarritze hirugarren bukatu zuen, beraz. Lehen tasuna da lehen lauetan, lehen seietan bukatzea, lehen lauetan labada ba, ba hobe eta gero, ba. Lehen bukatzea komplikatua da. Komplikatua da, urtea luzea da, erdia bukatuko da orain. Posible da, baina ez da lehen bukatzen duzulako, ba, siur zarela, igoko zarela, beraz. Beraz, ez, helburua da lehen seietan sartzea, eta gero, ba, azken partiduak irabazi behar dira. Taldean nola ikusten duzu, izan diren aldaketa guziekin, etorri diren jokalariekin, nola ikusten duzu? Bo, taldea ongi doa ez, egia da, ba, urte guziak bezala, ba, jokalariak, be, ba, dira orain di jokalari frango, be, kontratua bukatzen zaiela, beraz, ea geldituko diren, ez ziren geldituko, jokalari berriak ere badira, zailtasuna izan da, ba, ekainako hilabetean ez, ez genekien nor geldituko zen, nola, bueno, gero urtea berritzasi da, denak ongi entrenatzen ari dira, eta nire ustez jokalari guziek eta entrenadori guziek nahi dute, ba, bai ona, ba, alik eta goien ibiltzea, beraz, dena ari dira egiten, ba, ongi bukatzeko. Etorri diren jokalarietan, batek agitu zaitu edo azpimagatzekoa? Ba, ez, agitu ez, denek ari dira, ba, haien lana egiten, eta nire ustez, ba, horre taldea emango nuke aurrean jokalaria baino lehen. Kasimek iten du sasoin edo bat, irugarren egoan, zorti zenbakiarekin. Espero zen main lauri emaitea, baina gero man behar da. Bai, egia da, bai, partidu honak egiten duela, akats batzuk ere egiten ditu batzutan, baina bai, nire ustez taldea gora eramaiten du berak, beste batzuk ere, eta hori badakigu bigarren mailako txapelketa oso luzea dela, beraz, helburua da, ba, ongi biltzea orte guzian, oso azkar bukatzeko. Posible da, berriz, bagaza, Baiona Miarritze jando zen? Ba, posible da. Bai, beste zentzuana, posible da, bai, espero dut, ba, guretzako, ba, behar ba, hori ez jolasteko ba, txapelduna bukatuko dugula, eta beste kasuan espero dut, ba, Miarritzek ez bukatzea amalau edo amairu garen, urren gurtean, ba, alba da, ba, derbia lehen mailan izateko. Zinez, kasualitate, haundia izango litzateke bi urte segidan olako zerbait. Badaki Euskal Herrian, rugbia ez dela oso establea eganen dugu, Baionak idurizuen ara, atxeman zuela, bide hori bat, eta ongi zela, baina aldaketak izanen dire aldo nurtean egan duzu bezala, asko gira Miarritzekin, Miarritzek ere baditu zelaik kanpoko historiak Agilerako proiektuarekin, kanpoan Lilen jokatuko zutela, amatorekin, hori guztia nola ikusten duzu? Ia da, ba, mugimendu hainitz badirela, ba, bi taldeetan, behintzat mugimenduak badira, ba, zelaietik kanpo, gero, ba, alde batetik bada errutbi kluba edo errutbi taldea, Miarritzeko errutbi taldea, eta beste aldetik bada, ba, enpresa. Orduan zailtasuna dira, ba, ez dakigu zehazki ba, kontua nola doa zen, zer egin behar den edola, eta hori da, ba, nahastea enpresa eta errutbia, ba, aski zaila da, ez dakigu ze pasatzen den zehazki. Horrek beti badu ondorio jokalarietan, jokoan? Bai, ondorioa bada, zen jokalaria ba, alik eta hobekin izateko, ba, behar da lasaitasuna edo behar dira gauzak ongi, edo alderantziz, ba, olako mugimendua, ba, jokalaria ba, indartzen du, beraz, egia da impactu bat baduela zelaian, ona edo txarra ez dakit, baina egia da oraingoz, ba, soinu agintzen zuten dela bi taldetan. Eta Baionan, Yannick Bruk ekarri zuen lasaitasun bat, manajora zen, proiektu bat epe ertainera presidentarekin, taie presidentarekin, joiten dela errandu, horrek ere pixka bat bazterrak nahazten ditu. Bai, hori da, zailtasuna izaten aldena edo errestasuna, ba, aski goiz erran duela, beraz urtea bukatu behar da. Gauza onak izaten aldu, ba, presio aldetik, ba, laseago izaten aldelako bere eta jokalariak, eta beste aldetik zailtasuna ekartzen aldu, ba, aste magira partidua iniz galtzen, ba, behar ba, jokalariak bere aurka joatea. Beraz, nire ustez izaten alda gauza oso ona edo txarra, eta hori ikusiko urte bukaeran. Osta da, entrenatzaile berri bat etorriko da, bere rugby proiektuarekin, jokalari berri batzuekin, eta iduritu dena berritzasi behar dela. Ba, gero errutbi aldetik, ba, proiektuak berreik zenen dira, instalazio aldetik, ba, gauzak aintzina doaz, errutbia aintzina doa, baina Baionako taldea behintzat, ba, azken 20 urteetan aldaketa ainitz izan dira, aldaketa bat gehiago izanen da, eta ikusiko ona edo txarra izanen den. Meheratz, min esker, bilan hau egiteagatik, eta bideon zure bi ardatzurietan okindegian, eta Baionako abigonen ere. Bai, min esker.